łzy penetrują skały. Każdy harcerz to na ogół zydol. Zamiast głowy ma jebany telewizor. Siedzi w namiocie, marszczy pingwina. W kaburze obok leży jego fina. Każdy harcerz to także nurek. Każdy z nich nosi zielony mundurek. 11 PDH, o kurwa! Chodzą na rzeczkę i szukają żabek. Później jest wręczenie jebanych zabawek. Dostają krzyżyki i inne wynalazki. Czasami berety w zielone paski. Pociechowski, bardzo cię kochamy, kochamy cię tak bardzo, że cię osramy. W ruchu Pociechowski, bardzo cię kochamy, kochamy cię tak bardzo, że cię osramy. Chodzą na grzyby, jebane darmo zjady. Bawią się w krzaszkach, sprośne zabawy. Ściągają druchną, majteczki przez głowę. I czują kurwa seksualną swobodę. Druchna marzena to stara penera. Na biwakach się rucha, szuka frajera. Widza jej śmierć jak szalona pokrzywa. Ta kurwa dupy dzisiaj nie umyła. Latają po lesie, kraczą jak sowy. Jeden drugiemu przyjebał spodkowy. Chodzą po lesie, wpierdalają jagody. A później mają na ryju bardzo brzydkie wrzody. Pociechowski, bardzo cię kochamy, kochamy cię tak bardzo, że cię osramy. Ruchu Pociechowski, bardzo cię kochamy, kochamy cię tak bardzo, że cię osramy. Pociechowski to największy rower. Bardzo lubi wpierdalać fasole. Przyprawy kuchenne bardzo dobrze zna. Kminek, sól, tralala i chuj. Rafał, ty nurku z Izolu, stary. Okulary ci zajebał pan Hilary. Twoja drużyna to jebana kpina. Wszyscy w namiotach szturchają pingwina. Kuropatwa i zegar palą na medal. Lepiej niż lotka ten stary pedał. Rafał Pociechowski, Rafał Pociechowski, to jest nasz druh z krwi i kości. Druhu Pociechowski, bardzo cię kochamy, kochamy cię tak bardzo, że cię osramy. Druhu Pociechowski, bardzo cię kochamy, kochamy cię tak bardzo, że cię osramy. Gdzie jest moja fika, kurwa, skurwysynu, no? No daj, kurwa, ja. Marlena, dawaj mi kurwa menahę, ty stara szmato! Marzena, ty stara pomywaronaczy! Ty kurwa jebana, ty! Jebany ZHP!